بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنی قوم کو اے قوم داخل ہو جاؤ مقدس زمین میں وہ مقدس زمین جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر کے لیے لکھ لی ہے اور نہ لوٹو اپنے الٹے پاؤں ورنہ خسارے میں ہو جاؤ گے وہ کہنے لگے اے موسیٰ اس علاقے کے اندر تو بڑے سخت قسم کے جنگجو لوگ آباد ہیں ہم اس علاقے میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ وہ لوگ خود بخود اپنے گھروں سے نکل جائیں اگر وہ نکل گئے اپنے گھروں سے تو پھر ہم اس علاقے میں داخل ہوں گے قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہما دو آدمی جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے تھے جو اللہ سے ڈرنے والے تھے اللہ نے ان کے اوپر انعام کیا انہوں نے بھی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی اور یہ کہا کہ ادخلوا علیہم البابا ان لوگوں کے اوپر داخل ہو جاؤ فلانے دروازے سے فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ بس جیسے ہی تم داخل ہو جاؤ گے تو بس تم غالب ہو جاؤ گے فاتح ہو جاؤ گے تمہیں کوئی مشکل نہیں ہوگی اللہ کے اوپر توکل کرو اگر تم ایمان والے ہو بات کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ فرمایا کہ اپنی قوم کو نعمتیں یاد کراؤ کہ تمہارے اوپر یہ نعمتیں کی یہ نعمتیں کی اس جعل فیکم انبیاء و جعلکم ملوکا و آتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین کہ موسیٰ اپنی قوم کو یہ فرمائیں کہ اللہ کی نعمتیں یاد کرو ان میں سے خاص نعمتیں یہ ہیں کہ اللہ نے تمہارے خاندان میں سے بہت سارے انبیاء بھیجے تمہیں بادشاہ بنایا اور وہ کچھ نعمتیں دیں جو جہان والوں کو نہیں دیں یہ پہلا سبق ہے یہ نعمتوں کا تذکرہ اور یاد دہانی اللہ تعالیٰ اس لیے کرا رہے تھے کہ اس کے بعد ایک حکم امر بنی اسرائیل کو دینا تھا تاکہ بنی اسرائیل قوم اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو ماننے کے لیے تیار ہو جائے ان نعمتوں کو سامنے رکھ کے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں یہ نعمتیں دی ہیں تو اب اللہ کا یہ حکم ہے اس کو بجا لانا ہے تو جب اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی تو اس حکم کو بھی بجا لے آتے ہیں تاکہ حکم ماننے میں بنی اسرائیل کو آسانی ہو جائے اس لیے نعمتیں یاد دہانی کرائی اور بڑی نعمتیں دو تین ذکر کی ایک نعمت یہ کہ تم میں سے انبیاء آئے صرف موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 1000 نبی بنی اسرائیل میں سے آئے علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 40,000 انبیاء اسی نسل میں سے آئے ہیں تو ایک تو یہ نعمت ہے دوسری نعمت وجعلکم ملوکا تم کو اللہ نے بادشاہ بنایا اب ساروں کو بادشاہ تو نہیں بنایا جیسے پہلی آیت میں فرمایا اجعل فیکم انبیاء تم میں سے انبیاء بہت زیادہ آئے سارے نبی نہیں تم میں سے بہت زیادہ انبیاء آئے یعنی تمہاری قوم میں سے لیکن یہاں فیکم کا لفظ وجعلکم ملوکا میں نہیں آیا تم سب کو بادشاہ بنایا مطلب یہ ہے کہ بادشاہوں جیسا بنا دیا سب تو بادشاہ نہیں ہیں عربی محاورے میں مالدار شخص کو جس نے خادم نوکر رکھا ہوا ہو تو اس کو بھی ملوک کی کہہ دیتے ہیں تم سب کو صاحب حیثیت بنایا اور نعمتیں دی لہذا اللہ کی یہ نعمتیں یاد کرو کیسی کیسی نعمتیں اللہ نے تم پر کی اب اس حکم کو مانو یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ فرمائیں اپنی قوم کو موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اے قوم اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں داخل ہو جاؤ ارض مقدسہ میں جو تمہارے لیے لکھ دی گئی ہے بس داخل ہو جاؤ یہ ارض مقدسہ کیا ہے اور یہ کب حکم ان کے اوپر آ رہا ہے جب یہ حضرات موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دریائے نیل سے محفوظ ہو کر ایک جگہ پہ آ گئے تو اس میں یہ حکم ان پر نازل ہوا جب دریائے نیل سے حفاظت کے ساتھ پار ہو گئے اور فرعون اور اس کے ساتھی غرق ہو گئے اس دریا میں جب یہ اس جگہ میں آباد ہو گئے تو اس وقت یہ حکم نازل ہوا کہ تمہارے لئے ارض مقدسہ لے دی گئی ہے, وہاں جاؤ اور تھوڑا سا جہاد بھی ہوگا. ارض مقدسہ کیا ہے؟ اس میں علماء نے لکھا ہے کہ شام کا سارا علاقہ ارض مقدسہ ہے. اور ارض مقدسہ کیسے ہوا, کب ہوا, اس پر مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے عراق سے حکم دیا, اصل ابراہیم علیہ السلام عراقی ہیں, تو عراق سے جب حکم دیا کہ آپ شام میں جا کر آباد ہو جائیں, اور پھر شام میں آپ آباد ہو گئے, وہاں سے شادی بھی ہو گئی, پھر وہاں سے حکم ہوا کہ آپ بیت المقدس سے سفر کر کے, شام سے سفر کر کے حجاز میں اپنے بیوی اور بچے کو چھوڑ دیں, جس میں حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا ہے. تو جب آپ جو شام میں رہے ہیں اس وقت ایک خاص پہاڑ ہے, اس کے اوپر چڑھنے کا حکم دیا اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو, اور فرمایا کہ جہاں تک آپ کی نظر جاتی ہے, وہ اونچا پہاڑ تھا اور سامنے کوئی حیل نہیں, جہاں تک یہ آپ کی نظر جاتی ہے یہ ساری میں نے ارض مقدسہ بنا دی ہے. ارض مقدسہ شام ہے, اس میں موجودہ شام بھی داخل ہے, اردن بھی داخل ہے, لبنان بھی داخل ہے, مصر اور فلسطین, یہ سارا علاقہ ارض مقدسہ ہے. اور عجیب سرزمین ہے ظاہری نعمتوں کے اعتبار سے بھی, کہ اس میں باغات کے لحاظ سے, میوجات کے لحاظ سے, موسم کے لحاظ سے, پھل کے لحاظ سے, دنیا میں سب سے زیادہ ممتاز جگہ ہے یہ شام اور یہ علاقہ. روحانی اعتبار سے بھی یہ جگہ بہت مقدس ہے, کہ اس میں اکثر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جائے رہائش رہی ہے, جائے مدفن ہے, اور پھر اسی علاقے میں بیت المقدس بھی ہے. تو ارض مقدسہ سے مراد شام ہے, کہ اس علاقے میں آپ چلے جاؤ, یہ آپ کے مقدر میں ہے, مراد فلسطین اور یہ سارا علاقہ, مصر بھی اس میں آ جائے گا دوبارہ. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہاں سے لیا, نہر اردن کو پار کیا, مقام اریحا میں آ کر جب ٹھہرے تو یہ حکم سنایا کہ ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم نے فلاں اس شہر کے اندر داخل ہونا ہے, اور ممکن ہے کہ جہاد بھی ہو اس میں, لیکن اللہ نے ہمارے مقدر میں فتح لکھ دی ہے, لہذا ہم نے یہ کام کرنا ہے. اس کام کو بجا لانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے مقام اریحا میں پڑاؤ ڈالا, اور 12 سرداروں کو, جو 12 خاندان تھے, ان میں سے ہر ایک سے ایک ایک نمائندہ منتخب کر کے اس جگہ کی طرف بھیجا جہاں انہوں نے داخل ہونا تھا. یہ ادھر جو قوم آباد تھی, مفسرین لکھتے ہیں قوم عمالقہ, یہ قوم عمالقہ بچی کچی قوم عاد میں سے ہے, جو اس وقت کے صحیح کچھ لوگ تھے اور اس عذاب سے بچ گئے تھے, اسی کی نسل میں سے یہ رہ گئے. یہ قوم عمالقہ اس مقام پہ آباد تھی, جن کے خلاف جہاد کرنے کا حکم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہوا کہ اپنی قوم کو لے کر اس علاقے میں داخل ہو جائیں. یہ 12 لوگ تجسس کے لیے گئے تھے کہ ہم کیسے ان کے ساتھ لڑائی کریں گے, یہ کیسے لوگ ہیں, ان کے پاس جنگی سامان کیسا ہے. جب یہ اس علاقے میں داخل ہوئے تو ایک ہی قوم عمالقہ کا شخص ان سے ملا, عنوا بن نون ایسا کچھ نام اس کا لکھا ہے, وہ جب ملا ان سے تو 12 کے 12 کو اس ایک شخص نے گرفتار کر لیا, پکڑ لیا, ایسا وہ مضبوط تھا. پکڑ کر اس وقت کا جو ان کا عامل یا والی یا جو بھی اس شہر کا بڑا تھا اس کے پاس لے گیا. پہلے تو مشورہ قتل کا ہوا, لیکن بعد میں یہ طے ہوا کہ نہیں, ان کو چھوڑ دیں اور واپس اپنی قوم کی طرف یہ چلے جائیں, یہ ہمارا تعارف کرا دیں گے کہ جس قوم کے خلاف لڑنے کا پروگرام یہ لوگ بنا رہے ہیں وہ قوم اتنی مضبوط ہے کہ ایک بندہ آسانی کے ساتھ ان کے 12 سرداروں کو گرفتار کر لیا ہے, تو یہ کیسے ہمارے ساتھ لڑیں گے, لہذا ان کو چھوڑ دیں, واپس چلے جائیں, اور ہماری قوت کا اور طاقت کا جرب کا یہ خود بخود ہی تعارف کرا لیں گے, اور جو ہمارے خلاف لڑنے کا پروگرام نہیں بنائیں گے. یہ 12 کے 12 لوگ گئے, موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے یہ بات کی کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا, کیونکہ اللہ نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ یہ ارض مقدسہ تمہارے لیے لکھ دی ہے, بس فیضا دخل تم فین کو غالب ہو, جیسے تم اس شہر میں جاؤ گے تمہارا ایک غیبی روگ ان پر آ جائے گا اور تم غالب ہو, لیکن آپ لوگ اپنی اپنی قوموں کو یہ بات نہ بتانا. مجھے تو بتا دی ہے کہ وہ قوم بڑی سخت تھی اور ایک بندے نے ہمیں سب کو گرفتار کر لیا, یہ لوگوں کو نہ بتانا, وہ بزدل ہو جائیں گے, نہیں بات مانیں گے. انہوں نے وعدہ کیا کہ نہیں بتائیں گے, لیکن ان میں سے جو 10 بندے تھے انہوں ان میں سے ہر ایک نے اپنے اپنے خاص خاص ساتھی کو بتا دیا. وہ خاص خاص ساتھی کو بتاتے بتاتے تقریباً پورے لوگوں کو ہی پتہ چل گیا کہ جس علاقے کی طرف ہمیں جہاد کا حکم دیا جا رہا ہے وہ لوگ اس درجے کے سخت اور جنگجو اور یوں قداور اور حیث قضائیہ اس طرح ہیں ان کے. صرف دو آدمیوں نے موسیٰ علیہ السلام کی اس نصیحت کے اوپر عمل کیا ہے, جن میں سے ایک یوشع بن نون ہے اور دوسرے کالب بن یوکنہ. بعد میں یوشع بن نون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہی پھر پیغمبر بھی بنا دیے گئے تھے. ان دو بزرگوں نے موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت پر عمل کیا اور کسی کو نہیں بتایا کہ ہمارا کس قوم کے ساتھ کیسے سامنا ہوا اور کیسے جنگ جو تھے. لیکن وہ خبر تو مشہور ہو گئی, ان کے بتانے نہ بتانے سے تو فرق نہیں پڑا کہ وہ دوسروں نے ساروں نے اپنے خاص خاص ساتھیوں کو بتایا, خاص خاص نے اپنے خاص خاص کو بتا کر وہ علم مجرہ سارا نظام ہو گیا. اسی کو یہاں ذکر ہوا ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ارض مقدسہ میں داخل ہو جاؤ, اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے اور الٹے پاؤں نہ جانا ورنہ خسارے میں جاؤ گے, تو کہنے لگے یا موسیٰ ان فیہا قوماً جباریں, اے موسیٰ ادھر جو جدھر کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے یہ بڑے سخت اور جنگجو لوگ ہیں, بہت قداور ہیں, مضبوط ہیں. انا لن ندخلہا, ہم ہرگز اس علاقے میں داخل نہیں ہوں گے, حتی یخرجوا منہا, یہاں تک کہ یہ لوگ خود بخود اپنے علاقے کو چھوڑ کر چلے جائیں اور ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ چھوڑ کر چلے گئے, پھر ہم جا کر آباد ہو جائیں گے. یہ بھی وقوفی کی بات ہے. قوم جو ایک عرصے سے اپنے شہر میں رہ رہا ہے, اپنے مکانوں میں رہ رہا ہے, وہ خود بخود اپنے علاقے کو چھوڑ کر کیسے جائے گا؟ نہ اس کام نے ہونا ہے تو وہ نہ ہم نے جانا ہے, حتیٰ یخرجوا منہا, یہاں تک کہ وہ نکل جائیں. فَإِن یخرجوا منہا فإنا داخلون, اگر وہ لوگ نکل گئے اس میں سے تو پھر ہم اس جگہ میں داخل ہو جائیں گے. یہی وہ مقام ہے میدان جس کو میدان تیہ کہتے ہیں. یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کی بات سے تو منکر ہو گئے کہ ہم نہیں جائیں گے, وہ جب نکل جائیں گے تو پھر جائیں گے, لیکن مصر جانے کا پروگرام بناتے رہتے تھے کہ مصر میں تو وہ فرعون اور اس کے ساتھ جتنے فوجی تھے وہ سارے دریائے نیل میں تباہ ہو گئے, تو ابھی ہمیں مصر جانے میں کیا حرج ہے, مصر تو جا سکتے ہیں, ادھر ہم اپنے جا کے حکومت کریں گے. یہ ہر روز صبح کا سفر شروع کرتے تھے اور شام تک جتنا سفر ہو جاتا تھا, جب شام کو تھک کے آرام کرتے تو پھر وہیں کے وہیں ہوتے جہاں سے صبح انہوں نے سفر شروع کیا ہوتا. اسی وجہ سے اس میدان کا نام میدان تیہ ہو گیا. ویسے میدان کا نام تیہ نہیں تھا, تیہ کا معنی ہوتا ہے حیران پریشان. یہ ہر روز صبح سفر کرتے, شام تک جتنا سفر ہو جاتا, پھر آرام کرتے تھک جاتے, پھر جیسے صبح ہوتی تو ادھر کے ادھر ہی ہوتے جدھر سے سفر شروع ہوا. یہ 40 سال تک اسی میدان میں یوں ہی سرگردار رہے ہیں. اگرچہ اس میدان میں ان کے اوپر اللہ کی طرف سے نعمتیں بھی ہوتی رہیں, لیکن یہ جب تک حکم نہیں مانا جہاد کا تو اس کے وجہ سے اس پریشانی میں رہے کہ ان کا سفر وہ نہ سفر جتنا طے ہوتا تھا وہ نہ ہونے کے برابر تھا. اگر وہ جہاد کرتے تو آرام سے وہ اس سرزمین کی طرف چلے جاتے. اس میدان کو میدان تیہ کہتے ہیں. اسی میدان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی, اسی میدان میں اس کے بعد حضرت ہارون علیہ السلام کی اس سے پہلے وفات ہوئی, پھر اس کے بعد اسی میدان میں موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی, پھر اسی میدان میں جو ان کے بعد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نبی بنائے گئے ان کی بھی اسی میں وفات ہوئی, پھر ان کی نسل یہ ختم ہو گئی ظاہر ہے مرتے مرتے مرتے. پھر دوسرا قوم جو سامنے آئی, پھر دوسرے جو نبی آئے انہوں نے پھر سمجھایا کہ ہمیں اس پریشانی میں آپ کے آبا و اجداد نے مبتلا کر رکھا تھا, موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی تھی, اس علاقے کی طرف جہاد کرنا ہے تب ہمیں اللہ ہم سے راضی ہوں گے اور تب ہم کامیاب ہوں گے. پھر انہوں نے اس طرف جہاد کیا اور یہ فلسطین کے اندر آ کر آباد ہوئی. تو یہاں پر انہوں نے کہا کہ ہم داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ وہ لوگ یہاں سے نکل جائیں, پھر ہم داخل ہوں گے. ان دو آدمیوں کا ذکر قرآن مجید نے یہاں کیا کہ جو ان کو سمجھا رہے تھے اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بات مانی اور کسی کو نہیں بتائی وہ بات کہ وہ قوم اتنی جنگجو ہے. قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہم ادخلوا علیہم الباب, دو آدمی ان میں سے ایسے تھے جو اللہ سے ڈرنے والے تھے, اللہ نے ان کے اوپر انعام کیا, ان کو ثابت قدم رکھا. انہوں نے یہ لوگوں کو بار بار یہ بات کہی کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ, اس دروازے سے داخل ہو جاؤ. فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ, جب تم جہاد کی نیت سے اس شہر میں داخل ہو جاؤ گے اللہ کا وعدہ ہے کہ تم غالب ہو جاؤ گے, لیکن یوں بیٹھے بیٹھے یہ علاقہ تمہارے قبضے میں نہیں آئے گا. یہ دو آدمی ہوئے یوشع بن نون اور کالب بن یوکنا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. اور یہ بھی کہا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ, اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ کے اس اعلان پر, اس فرمان پر توکل کرو کہ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ تم جب داخل ہو جاؤ گے تو غالب ہو جاؤ گے. ڈرتے کیوں ہو, وہ قوم تمہیں نہیں تباہ و برباد کر سکے گی. اگر ایمان والے ہو تو اللہ پر بھروسہ کرو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیها فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قائدون. قال رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأسى على القوم الفاسقين. صدق الله العظيم. بنی اسرائیلی موسى علیہ السلام کو یہ کہنے لگے کہ اے موسى ہم ہرگز ہمیشہ اس شہر میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ اس شہر والے لوگ اس کے اندر ہیں, یعنی ہم جہاد کرنے کے لیے بھی نہیں جائیں گے. فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا, بس آپ اور آپ کا رب جائیں اور قتال کریں ان کے ساتھ, ہم یہاں بیٹھیں گے دیکھیں گے. قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي, جب انہوں نے یہ بات اور یہ جملہ کہا بے ادبی کا, موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے رب میں اپنی جان کا اور اپنے بھائی کی جان کا مالک ہوں, بس ہمارے اور اس فاسق قوم کے درمیان تفریق کر دے. اللہ تعالیٰ نے جواب دے دعا میں یہ فرمایا فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سنة, کہ ان بے عدد لوگوں کے لیے اس مقدس سرزمین میں 40 سال تک کے لیے داخلہ حرام میں نے قرار دے دیا ہے. يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ, یہ اسی زمین میں سرگردان رہیں گے. فَلَا تَأْسَى عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ, آپ فاسق قوم کے اوپر پریشان نہ ہو. بات ہو رہی تھی کل کہ جب ان کو بیت ارض مقدسہ کی طرف جہاد کا حکم ہوا تو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے, اور اس پر وہ دو جو بزرگ تھے وہ بھی محنت کرتے رہے, یوشع بن نون اور کالب بن یوکنا, لیکن انہوں نے ان کی بات بھی نہیں مانی. ظاہر ہے جب انہوں نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو نہیں مانی, دو پیغمبر تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام, دو پیغمبروں کی بات نہیں مانی تو دو عام نیک آدمی کی بات یہ کیسے مانتے ہیں. بہرحال انہوں نے پھر صاف یہ کہہ دیا کہ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیها, کہ ہم کبھی بھی نہیں جائیں گے آپ کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے. ان یہ لوگ بہت جنگجو ہیں, جگڑالو ہیں, یا بہت زیادہ طاقت والے ہیں, ہمیں مارنا چاہتے ہیں آپ. یہ جملہ اگلا بہت بڑی بے ادبی کا جملہ کہا ہے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہ فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ, کہ آپ بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہم غالب آئیں گے اور اللہ پر توکل کرنا چاہیے, اللہ نے ہمارے لیے فتح لکھ دی ہے, صرف اس جگہ میں جیسے داخل ہوں گے تو فتح ہو جائے گی, اللہ کی نصرت ساتھ ہوگی, اللہ ہمارے ساتھ ہیں. جب آپ یہ بار بار بات کہتے ہیں تو بے ادبی یہ کر دی کہ آپ جائیں اور آپ کا رب جائے, جا کر اس قوم ممالکہ سے جہاد کرے, بس ہم تو یہاں بیٹھیں گے نہیں جائیں گے آپ کے ساتھ. علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ یہ بہت بڑی بے ادبی کا جملہ ہے, یعنی بات نہ بھی ماننی ہو نہ عمل کرنا ہو, لیکن پیغمبر کے سامنے اس طریقے سے انہیں کہنا نہیں چاہیے تھا. عام شاگرد کے لیے بھی استاد کے سامنے یوں جملہ بولنا جائز نہیں ہے اور گناہ ہے, تو یہ تو امتی اور نبی کی بات تھی, انہیں یہ آگے جملہ نہیں کہنا چاہیے تھا. یہی بات ہے غزوہ بدر میں, آپ نے مشہور واقعہ سنا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ بدر مقام میں پہنچے اور ادھر سے کفار کی اطلاع پہلے آئی تھی کہ وہ مسلمانوں کو ختم کرنے کا پروگرام رکھتے ہیں, اور وہ 1000 کی تعداد میں تھے اور ان کے پاس ہر طرح کے اسلحے بھی زیادہ تھا, گھوڑے بھی تھے وغیرہ, مسلمان تو 313 تھے اور ان کے پاس جیسے افراد کے لحاظ سے کمی تھی ایسے ہی اسلحے کے لحاظ سے بھی کمی تھی. حتیٰ کہ بعض صحابہ اکرام کا تو اپنا لباس ہی پورا نہیں تھا, جیسے دو چادریں ضرورت ہوتی ہے تو ایک ایک چادر تھی, بعض کے پاس صرف لاٹھیاں تھیں. بس حکم خداوندی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان پر جو تیار ہو گئے. اس میں اعلان میں اتنی سختی نہیں تھی, جس کی مرضی ہے ہمارے ساتھ جہاد کے لیے آئے. انعام اس میں بہت بڑا تھا, اعلان میں اختیار تھا, لیکن جو بدر میں شریک ہو گئے ان کا اعزاز سب صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے اونچا ہو. جب آپ مقام بدر میں پہنچے تو اس وقت صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو بٹھا کر آپ نے واعظ و نصیحت کی, اور بار بار ایک بار آپ کہتے تھے کہ دیکھو ثابت قدم رہنا, دشمن سخت ہے, پرانا جنگجو جھگڑالو ہے, ان کے پاس ہر طرح کا اسلحہ ہے, بس یہ دعا کرتے رہنا ثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین, ثابت قدم رہنا. بار بار آپ اس جملے کو دوہرا رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو, خطرہ تھا کہ وہ بہت زیادہ ہے اور ہم تھوڑے ہیں, اسلحہ ان کے پاس کافی ہے, کہیں کسی صحابی سے ثابت قدمی میں کہیں کمزوری نہ آ جائے. بار بار آپ اس کو دوہرا رہے تھے اس بات کو. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے ایک عجیب خوش نصیب شخص تھا, حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بہت عجیب انسان ہے, اس کا میں نے آپ کو ایک مشہور واقعہ جمعے کے بیان میں بیان کیا تھا کہ ان پر ایک غربت کا زمانہ آ گیا, یہ بس چل پھر رہے تھے تو خیال آیا کہ مسجد قباء میں دو نفل پڑھ لیتا ہوں, تو پھر ادھر نفل پڑھنے کے لیے گئے حاجت کی ضرورت پیش آئی کہ اس طرح, تو وہ ایک چوہا اشرفیاں لے کر آ رہا تھا, چوہا اشرفیاں لے کر آ رہا تھا. پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی بات. اسی طریقے سے ان کا ایک واقعہ اور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آیا کہ آج مقداد کے پاس جاتے ہیں, وہاں تشریف لے گئے اور کہا مقداد کے کچھ کھانے پینے کے لیے ہے تو لے آؤ. کہا عورت کچھ بھی نہیں ہے. کہا وہ آپ کے گھر کے سامنے کھجوروں کا درخت وغیرہ ہے, تو انہوں نے کہا عورت وہ خشک تنا ہے, تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ اس کھجور کے خشک تنے کو میرا سلام کہو اور اس سے یہ میرا پیغام دو کہ جناب آپ سے کھجوریں طلب کر رہے ہیں, اور نیچے آپ نے چادر بچھا دینا. انہوں نے ایسا کیا, چادر بچھائی, پیغام سنایا, اس نے کھجوریں برسنا شروع کر دی. مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اکرام میں بڑے فضائل کے حامل صحابی ہیں. جب آپ بار بار یہ جملہ دہرا رہے تھے کہ دیکھو دشمن غالب ہے, دشمن زیادہ ہے, اس کے پاس ہر طرح کا اسلحہ ہے, ثابت قدم رہنا, یہ مقام بدر میں نصیحت کر رہے ہیں میدان بدر میں, تو حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے. عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ پریشان نہ ہوں, ہم وہ والے بنی اسرائیل نہیں ہیں کہ جن کو ارض مقدسہ کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جہاد کرنے کا حکم ہوا اور موسیٰ علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ چلو جہاد کرنا ہے, تو ان بنی اسرائیلیوں نے یہ کہا تھا فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ, کہ آپ اور آپ کا رب جاؤ جہاد کرو, ہم ادھر بیٹھیں گے, ہم وہ بنی اسرائیلی نہیں ہیں, ہم ہرگز آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے اور پوری ثابت قدمی کے ساتھ جہاد کریں گے, آپ پریشان نہ ہوں. یہ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو کر بات کی. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ پوری تاریخ پڑھے نا جی, جو آپ کی سیرت ہے, بہت کم مواقع ایسے ہیں کہ آپ کا مسکرانا اور ہنسنا اور خوش ہونا یعنی ہوا ہو, وہ بہت کم ایسے مواقع ہیں. یعنی بلا وجہ ہنسنا, کاکے لگانا یا یوں, یہ تو ایک بہت غیر متفکر انسان کا کام ہے نا. سب سے زیادہ متفکر تو اللہ کے انبیاء ہوتے ہیں, پھر نبی امام الانبیاء ہیں. بہت کم مواقع ایسے ہیں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یوں خوش ہونے کے, اور اگر کہیں خوش ہونے کے ہیں تو وہاں بھی دینی خوشی کے اوپر خوش ہونے کے ہیں. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور بہت مسکرائے, خوش ہوئے جب مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنی, اور پھر آپ نے فرمایا کہ آپ نے بہت طبیعت کو خوش کیا, دعائیں دیں اس کو. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں, جو دو عبداللہ ہیں جو مفسر قرآن ہیں, ایک عبداللہ بن عباس ہیں, ایک عبداللہ بن مسعود ہیں, دونوں کی تفسیریں ملتی ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کئی بیانوں میں اور طلب علموں کے سامنے کئی مجلسوں میں یہ ذکر کیا کرتے تھے کہ حضرت مقداد کی اس بات پر مجھے بہت تعجب ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر دیا. میں یہ سوچتا رہتا ہوں کہ کاش کہ ان کی جگہ پہ میں کھڑے ہو کر اس طرح کا جملہ بولا ہوتا. تو فذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون, جب بنی اسرائیلیوں نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات کہی کہ آپ جائیں اور آپ کا رب جائے, ہم ادھر ہی بیٹھیں گے, بہت بڑی بے ادبی کی بات ہے, تو موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی, یا بد دعا جو آپ کے سامنے جملہ ہے, دعا کی, رب انی لا املک الا نفسی و اخی فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین. اے میرے رب, اب یہ بات ان سے آگے جو سنی ہے میں نے اور آپ نے بھی, میں اپنی جان اور اپنے بھائی کی جان کے علاوہ مالک نہیں ہوں, لہذا اگر مجھے حکم ہے اور ساتھ اپنے بھائی کو لے جا کر جہاد کرنے کا, تو پھر تو میں جاتا ہوں, لہذا میرے ہمارے اور اس فاسق قوم کے درمیان فرق کر دیں کہ اب ہم دور ہو جائیں, کہ جب یہ بات مانتے نہیں ہیں تو پھر کیا کریں ہم. یہ بدعا کی, جبکہ ان پر اللہ رب العزت نے بہت نعمتیں کی, یعنی فرعون سے ان کو نجات دلائی, یا یوں موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ ہوا ہر طرح کی, اور پھر مصر بھی انہیں کے انتظار میں ہے, یہ ساری نعمتیں تھیں اللہ تعالیٰ کی. اور فرعون وہ کہ جو ایک صدیوں سے ان کے اوپر ظلم کر رہا تھا, اور اپنی تقریر میں یہ کہتا تھا علیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی, کیا یہ مصر کا میں مالک نہیں, بادشاہ نہیں ہوں, اور میرے محل کے نیچے سے نہریں نہیں جاری ہوتی, دریائے نیل کی کاٹ کر اس نے اپنے محل کے درمیان سے لائی, وہ تو اسی سے تو صندوق اندر آ گیا تھا, اس محل کے اندر جس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے, یعنی متکبر شخص تھا. بس وہ چند دن کی بادشاہت اور کرسی ہمارے بادشاہوں کو متکبر کر دیتی ہے, چند دن کی بادشاہت اور کرسی ہمارے بادشاہوں کو متکبر کر دیتی ہے. تو یہ تو 400 سال تک تاریخ لکھتی ہے کہ اس کے سر کو درد نہیں ہوا تھا, تو اس نے تو پھر انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کرنا ہی تھا. لیکن اتنی نعمتیں اور اتنی بڑی نجات جو فرعون سے اللہ نے دی, انہوں نے اس کی قدردانی نہیں کی اور نافرمانی کی. اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا. قال فانها محرمت علیہم 40 سنہ یتیہون فی الارض فلا تسأل القوم الفاسقین. بس ان کے اوپر ارض مقدس کی طرف جانے کی جو ہدایت تھی اور تھوڑا سا جہاد ہونا تھا اور فتح ہو جانی تھا یہ علاقہ, اب یہ اگر جانا بھی چاہیں تو یہ سارا علاقہ ان کے اوپر 40 سال کے لیے حرام قرار دے دیا ہے, یہ نہیں جا سکیں گے. اب یہ اس کے بعد تو فکر مند ہو گئے. وہی واقعہ ہے, یہ تقریباً 90 میل لکھتے ہیں مفسرین کہ یہ لمبا تھا میدان, اور 27 یا 30 میل یہ چوڑا تھا یہ میدان, اور اس میں کچھ بھی نہیں تھا. بس یہ اب فکر مند ہو گئے کہ اب ہمارے لیے تو یہاں سے جانا ہی چاہیے تھا, یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. کبھی مصر جانے کا پروگرام بناتے تھے, کبھی ادھر شام کی طرف جانے کا پروگرام بناتے تھے, بس چلتے رہتے تھے شام تک جتنا سفر طے ہو جاتا, اور پھر صبح ادھر کے ادھر ہوتے جتنا مقام سفر طے ہو جاتا. یہ انہیں سمجھ آ گئی ہے کہ اللہ کی ناراضگی ہے, ہم عذاب میں ہیں, اور اب اتنا عرصہ, لیکن اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہو گیا تھا. فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سنہ يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ, اسی میدان میں یہ یوں ہی سرگردان رہے, بس پریشان رہے. اب اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں, حضرت ہارون علیہ السلام بھی ہیں, اور وہ دو بزرگ بھی ہیں جو حضرت یوشع بن نون اور کالب بن یوکنا, یہ دو بھی ہیں, برسات ہی ہیں, لیکن ان کے لیے اس میدان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں نازل ہوتی رہیں اور ہر طرح کی راحت رہی, ان کے لیے پریشانی رہی. پھر جب انہوں نے توبہ کر لی اور خوب روئے تھے, تو وہ 40 سال والے فیصلے نظر بندی کے میں تو تخفیف نہیں ہوئی, لیکن اتنا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اسی میدان میں ان کے لیے وہ 12 چشمے جاری ہوئے. یہیں پر سائے کی کوئی ترتیب نہیں تھی, تو بادل سایہ کرنے کے لیے آ جاتا تھا. یہی وہ میدان ہے کہ جس میں ان کے لیے کھانے کا انتظام ہوا وغیرہ. لیکن جو فیصلہ ان کے اوپر سزا کا کہ ارض مقدس میں یہ 40 سال تک نہیں داخل ہو سکتے, وہ ادھر ہی 40 سال رہے. حضرت ہارون علیہ السلام کی, موسیٰ علیہ السلام کی یہیں پر وفات ہوئی. اس کے بعد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو اللہ پاک نے پیغمبر بنایا, ان کی نگرانی میں 40 سال کے بعد پھر یہ ارض مقدسہ کی طرف جہاد کے لیے آئے. اللہ نے ان کو فتح دی اور پھر یہ اپنے علاقے میں دوبارہ مصر اور فلسطین شام کے اندر آ کر آباد ہو گئے. فرمایا ان کے اوپر حرام قرار دے دیا گیا 40 سال کہ اسی میدان میں یتیہون فی الارض رہیں گے. موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے کہ اب یہ نہ ہدایت کے اوپر کامل نہ ہم ادھر جا سکے, تو اللہ پاک نے بطور تسلی کے فرمایا فلا تأس علی القوم الفاسقین, کہ اے موسیٰ آپ فاسق قوم کے اوپر پریشان نہ ہو, مایوس نہ ہو, کہ یہ آپ کی بات صحیح ماننے والے اگر نہیں بھی بنے تو اس کے بعد جو ان کی نسلیں آئیں گی وہ بات ماننے والی بنیں گی. چنانچہ ایسا ہوا کہ ان کی نسلوں نے اور کچھ ان کے ساتھ لوگ پرانے بھی باقی تھے, حضرت یوشع بن نون علیہ الصلوۃ والسلام کی زیر نگرانی جہاد کیا تو اللہ تعالیٰ نے وہ زمین ان کو عطا کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. واتل علیہم نبأ ابنی آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك اني اخاف الله رب العالمين اني اريد ان تبوء باسمي واسمك فتكون من اصحاب النار وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ صدق اللہ العظیم. اور آپ بیان فرمائیں لوگوں کے سامنے سچا واقعہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دو بیٹوں کا. جب انہوں نے قربانی کی تو ان دونوں میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی. جس کی قبول نہیں ہوئی وہ کہنے لگا اپنے دوسرے بھائی کو کہ میں تجھے قتل کروں گا. اس بھائی نے کہا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین, اللہ قربانی متقی لوگوں کی قبول کرتے ہیں. لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسطی یدی الیک لاقتلک, وہ بھائی جس کی قربانی قبول ہو گئی وہ کہنے لگا کہ اگر آپ میری طرف مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائیں بھی تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا. بلا شبہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو جہان والوں کا رب ہے, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر تم غلطی کرے تو میرا گناہ بھی تم اٹھا لے, اپنا گناہ بھی تم اٹھا لے, اور تم جہنم والوں میں سے ہو جائے گا, اور یہ سزا ہے ظالمین کی. اس سے پہلے بات ہو رہی تھی بنی اسرائیل کی کہ ان کو جہاد کے لیے حکم دیا گیا, انہوں نے بزدلی کا معاملہ کیا ہے. آج کی ان آیات میں قتل ناحق کا ذکر ہے, اور اس میں ہمارے لیے نصیحت بھی ہے جو درمیان آیات کے عرض کروں گا. دونوں آیات کا آپس میں ربط یوں ہے کہ جس طریقے سے قتال کا حکم دیا جائے, جہاد کا حکم دیا جائے, تو قتال نہ کرنا گناہ ہے, ایسے ہی جہاں قتل نہ کرنا حکم ہے, وہ اگر قتل کرے گا تو گناہگار ہوگا, تو ایسے ہی قتل ناحق بھی گناہ کبیرہ ہے. جیسے قتل حق سے جان چرانا گناہ کبیرہ ہے, جیسے جہاد کا حکم ہوا اور وہ جان چرا رہے تھے, قتل حق سے جان چرانا گناہ کبیرہ ہے, ایسے ہی قتل ناحق پر اقدام کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے. تو اس آیت میں قتل ناحق کا ذکر ہے. فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کہ آپ بیان فرما دیں لوگوں کے سامنے سچا واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا, کہ جب دونوں نے قربانی کی اور ایک کی قبول ہوئی ایک کی نہیں. ایک تو بات یہ ہے کہ اس آیت سے, اس واقعے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کی دلیل ہے. یہ آیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر دلیل ہے. اس طرح کہ سب سے پہلے شخص کا یہ واقعہ اور ان کے بیٹوں کے قتل کا واقعہ ہے اور کئی ہزار سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ کو اللہ نے نبی بنایا تو سوائے وہی کے اور اس واقعے کے سچا ہونے کا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا میں یہی وجہ ہے بنی اسرائیل کی باتیں یا عیسائیوں کی باتیں یا اور امم سابقہ کی باتیں عاد و ثمود وغیرہ کی اگر قرآن مجید کر رہا ہے یا حدیث کر رہی ہے تو وہ تو صحیح ہے کیا آپ کو وہی کے ذریعے سے بتائی گئی لیکن اگر عام اسرائیلی روایات کی شکل میں وہ کوئی کہانیاں کوئی واقعات ہم تک پہنچ رہے ہیں تو ان کے بارے میں اصول یہی ہے کہ اگر قرآن حدیث کے خلاف ہیں تو وہ تو نہیں مانے جائیں گے اور اگر خلاف نہیں ہیں تو لا یصدق ولا یکذب اسرائیلی روایات اگر قرآن و حدیث کے موافق ہے تو ٹھیک ہے قبول ہے اور اگر خلاف ہیں تو بالکل رد ہیں خلاف بھی نہیں موافق بھی نہیں ایسے ہی واقعات ہیں تو لا یصدق ولا یکذب لیکن جو واقعہ امم سابقہ کا اور خصوصاً پھر حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اے نبی آپ کو ہم وہی کے ذریعے سے بتا رہے ہیں آپ لوگوں کو بتا دیں تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے کہ آپ پر وہی آئی تبھی تو آپ سچا واقعہ لوگوں کو بیان کر رہے ہیں جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ عنہا کا دنیا میں رہائش کا حکم ہوا رہنے لگ گئے پھر ان کا آپس میں نکاح ہوا وہ تو اوپر جنت سے ہوا پھر طوال و تناسل کا سلسلہ جب شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس طرح نظام تھا کہ ہر دفعہ دو بچے پیدا ہوتے تھے ایک لڑکا اور ایک لڑکی امی ہوا کی جو اکٹھے پیدا ہوتے تھے اللہ نے فرمایا کہ یہ دونوں حقیقی بھائی ہیں بہن بھائی ہیں جب دوبارہ دو بچے پیدا ہوتے تھے دونوں بہن بھائی تو وہ پہلے والوں کے بہن بھائی نہیں ہیں بس وہ کزن ہیں اور ان کے ساتھ رشتہ جائز ہے کہ اس کی لڑکی کے ساتھ اس لڑکے کی شادی جائز ہے اور اس لڑکے کی اس بھائی کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی ہے اس کے ساتھ شادی جائز ہے دو بھائی کا اختلاف ہوا قابیل اور حابیل کا قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ خوبصورت تھی حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی زہر حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی جو بہن ہے حابیل کی جو خوبصورت نہیں ہے وہ نکاح میں جائے گی قابیل کے اور قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی جو بہن پیدا ہوئی ہے جوڑنا تو وہ خوبصورت ہے اس قابیل کی بہن خوبصورت ہے لیکن نکاح میں تو حابیل کی آئے گی جس پر قابیل ناراض ہوا کہ یہ کیا بات ہوئی ہے کہ میری بیوی خوبصورت نہ ہو اور اس کی بیوی خوبصورت ہو یوں نہیں ہے جائز ہے میرے لیے میرے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی ہے شادی کرنا اور یہ اختلاف آپس میں شروع ہوا یہ بات اپنے ابو کے سامنے انہوں نے کی حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے کی یہ کہتا ہے میں حابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی ہے بچی اس کے ساتھ بہن جو اس کے ساتھ شادی نہیں کرتا ہوں میرے ساتھ جو پیدا ہوئی ہے میں اسی سے کرتا ہوں اور یہ جائز ہے آدم علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ ایسا ہے کہ دونوں قربانیاں کر لیں جس کی قربانی قبول ہو گئی اس کے لیے وہ لڑکی رشتے میں دے دیں گے اور جس کے لیے جس کی قربانی قبول نہ ہوئی تو گویا کہ اس کے ساتھ اس لڑکی کا رشتہ جائز نہیں ہے اس وقت عام دستور کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سب یہی دستور رہا کہ جس کی قربانی عند اللہ قبول ہوتی تھی تو آسمانی آگ آ کر اس کو جلا دیتی تھی حابیل نے ایک بھیڑ قربانی کی اور قابیل کے پاس کوئی گندم یا ایسے کوئی غلہ تھا وہ اس نے وہی آسمان پہاڑوں کی طرف رکھ دیا اور اس نے اپنے دمبا ذبح کر کے حابیل نے رکھ دیا آسمانی بجلی آئی تو حابیل کے دمبے کو اس نے جلا دیا اٹھا لیا کھا گئی اور قابیل کی جو گندم رکھی ہوئی تھی وہ اسی طریقے سے رکھی رہی جو کہ توں اس کو آسمانی بجلی نے کچھ بھی نہیں کیا گویا کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی جس پر قابیل بہت ناراض ہوا اور شرمندگی ہوئی اور اس پر یہ کہ میں تو ان کے سامنے بھی آپ ذلیل ہو گیا کہ میری قربانی قبول نہیں ہوئی ہے تو ان کے حابیل کی قربانی قبول ہو گئی جس پر اختلاف اور بڑھ گیا حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو بھائی آپ کی قربانی بھی قبول نہیں ہوئی اور آپ کا رشتہ یوں ہی من جانب اللہ طے ہے آپ ویسی ضد کر رہے تھے قربانی سے اور بات واضح ہو گئی ہے آپ حبیل کے ساتھ ہی جو بہن پیدا ہوئی ہے اس کے ساتھ ہی آپ نکاح کر سکتے ہیں, جو آپ کے ساتھ پیدا ہوئی ہے اس کے ساتھ نہیں کر سکتے. یہ اس بات کا یہاں ذکر ہوا. اس قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ کی امت کے گناہ گاروں کو اس کے گناہ کو یوں واضح اظہار اور علامت کے طور پر نہیں دوسرے کے سامنے بتایا جاتا. یہ آپ کی خصوصیت میں سے. اس زمانے میں مختلف جو امتیں آئیں, گناہ ان کے دروازوں پر لکھے جاتے تھے, کپڑے ناپاک ہی رہتے تھے, دھونے سے پاک نہیں ہو سکتے تھے. اسی طریقے سے قربانی کہ آسمانی بجلی ہی آ کر جلائے یا نہ جلائے, لیکن قربانی کرنے والوں کے لیے, انسانوں کے لیے قربانی کھانا جائز نہیں تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قربانی امت مسلمہ کے لیے حلال, طیب رزق, مہمان نوازی کا فرمایا گیا. حتیٰ کہ عید کے دن روزہ رکھے گا کوئی شخص تو گناہ گار ہے. فإنها فرمایا لا تصوموا في هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب وباء. ان دنوں میں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں, بس قربانی کر رہے ہو. جو غریب ہے اس نے نہیں کی تو دوسرے ساتھی اس کو قربانی کا گوشت دے دیں گے. یہ اللہ کی طرف سے مہمان نوازی کے دن ہیں, اس میں گوشت کھاؤ اور یہ مہمانی قبول کرو. تو اس وقت یہ قربانی آسمانی بجلی جلاتی تھی, تو ایک کی قبول ہو گئی دوسرے کی قبول نہیں ہوئی. جس کی قبول نہیں ہوئی اس نے کہا لَأَقْتُلَنَّكَ, دوسرے بھائی کو جس کی قبول ہوئی کہ میں آپ کو قتل کر دوں گا ضرور بضرور, تاکید کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ میں ضرور بضرور قتل کر دوں گا. بدل رسوائی ہو گئی, ایک تو رشتہ بھی نہیں مل رہا اور دوسرا یہ کہ قربانی بھی قبول نہیں ہوئی. اس بھائی نے آگے سے بات کہی قال انما يتقبل الله من المتقين, کہ اللہ تعالیٰ نیکی قبول کرتا ہے متقی شخص کی. تو آپ متقی نہیں ہو, آپ کی نیکی قبول نہیں ہوئی. آگے اس نے دھمکی دی کہ میں تجھے ماروں گا یوں کروں گا, تو اس نے کہا آپ اگر مجھے مارنا چاہتے ہو تو میں آپ کو نہیں ماروں گا, میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں, آپ قتل کرتے ہو تو کرو. یہاں دو تین باتیں ہیں دوستو سمجھنے کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لڑائی دو بھائیوں کے درمیان میں ہے, گویا کہ یہ ابتدا سے یہ سلسلہ چلا رہا ہے. لہذا بھائیوں کو زیادہ خیال رکھنا ہے آپس میں لڑائی سے بچنے کے بارے میں. اور لڑائی کیوں ہوئی یہ وجہ بھی واضح کہ رشتے کے اوپر, عورت کے اوپر لڑائی ہوئی. دنیا کا سارا نظام یہ اسی النساء خبائل الشیطان اسی کے ارد گرد چکر لگا رہا ہے. لڑائی کیوں ہوئی؟ رشتے کے اوپر لڑائی ہوئی, اور خوبصورتی اور بدصورتی کے اوپر لڑائی ہوئی. اور کیوں ہوئی؟ خواہش نفس کی تکمیل کی خاطر لڑائی ہوئی ہے. اگر وہی کی اتباع کی جاتی تو لڑائی نہیں ہونی تھی, خواہش نفس کی پیروی میں لڑائی ہوئی ہے. جب بھی انسان میں, مسلمانوں میں یا بہن بھائیوں میں آپس میں عزیز و اقارب میں لڑائی ہوتی ہے, وہ خواہش نفس کی تکمیل کی وجہ سے لڑائی ہوتی ہے. اگر اسلام کو اپنا مذہب اور رہبر رہنما سمجھتے ہیں, تنازع ہو ہی جاتا ہے گھر میں. دونوں مسلمان ہیں, بھائی اسلام ہمیں جو بات کہتا ہے ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں. دو بھائیوں کی لڑائی ہو گئی, ادھر آپ کے علاقے محلے میں ہی ہیں. چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو یہ بات کہی, دونوں اکٹھے کاروبار کرتے تھے اور بہت بڑا کاروبار تھا ان کا. چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو یہ بات کہی ہے کہ جو بھی آپ مجھے چیز دینا چاہتے ہیں یا کچھ بھی نہیں دینا چاہتے, میں ذرہ برابر بھی کسی کے سامنے اپنا شکوہ بھی نہیں کروں گا کہ میرے بڑے بھائی نے میرے ساتھ جاتی اور ظلم کیا. آپ جو جیسے طبیعت چاہتے ہیں. کیوں کہ میں آپ سے تنازع کروں اور حصہ لوں تو مارکیٹ میں ساری بات پھیلے گی کہ ان دو بھائیوں کی لڑائی ہوئی اور مال کی تقسیم میں لڑائی ہوئی. یہ کہانیاں جو مارکیٹ میں دہرائی جائیں گی یہ میں نہیں سن سکتا ہوں. آپ جو دینا چاہتے ہیں نہیں دینا چاہتے ہیں, میں کبھی ناراض بھی نہیں ہوں گا, گلہ شکوہ بھی نہیں کروں گا. چند دنوں بعد بڑے بھائی کو خود سمجھ آ گئی اور اپنے سے زیادہ پھر ترجیح دینے لگا اس بھائی کو کہ جب یہ بھائی اس درجے کا ہے. تو بات یہ ہے دوستو کہ یہ لڑائی کیوں ہوئی؟ ایک عورت کے اوپر ہوئی, اور وجہ کیا ہوئی ہے؟ خواہش نفس کی پیروی کی وجہ سے لڑائی ہوئی ہے. جب خواہش نفس دب جائے اور اوپر آ جائے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اور احکام کی پیروی پھر لڑائی نہیں ہوتی. تو دوسرے بھائی نے آگے سے کیا بات کہی, انما یتقبل اللہ من المتقین, کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگار لوگوں کی نیکی قبول کرتے ہیں. آپ اس سے اس کو تبلیغ کر دی, ڈائریکٹ بات نہیں کی کہ تم فاسق ہے, تم فاجر ہے, تم فلاں ہے, تم فلاں ہے. اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی قربانی کو, نیکی کو قبول کرتے ہیں. یہاں پر بات سمجھنے کی ہے اور خاص بات ہے, نیکی قبول ہوتی ہے لیکن متقی شخص کی نیکی قبول ہوتی ہے. اور یہ پورے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سب کے اس پر اقوال اور فرمان اور بعض و نصیحتیں موجود ہیں. بعض دفعہ ہمیں گلہ شکوہ رہتا ہے کہ ہم اتنی نیکیاں کر رہے ہیں, فلاں کر رہے ہیں, فلاں ہو رہا ہے, دعا ہو رہی ہے, قبول نہیں ہو رہی ہے. جائزہ یہ لینا ہے کہ ہم متقی ہیں, اور تقوی کا, تقوی کی پہلی سیڑھی کیا ہے؟ پہلا زینہ تقوی کا یہ ہے کہ جب انسان کو خواہش نفس گناہ کی طرف لے کر جا رہی ہے تو یہ اس کو, اس کی پیروی نہ کرے, اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو مقدم رکھے. تو یہ تقوی کی پہلا زینہ اور پہلی سیڑھی ہے. جو خواہش نفس آئی, جو دل میں خیال آیا, کسی کا مال اٹھا لیا, کسی کی غیبت کر دی, بد نظری کر دی, کچھ یوں کر دیا, گندی دوستی لگا دی, جیسے دل چاہ رہا ہے, یہ ایسے کرتا جا رہا ہے, یہ تو جانور ہے, گدھے ہیں, کہ جیسے گدھے کے دل میں جو خیال آتا ہے ادھر ہی بھاگنا شروع کر جاتا ہے, بیل کے دل میں جو خیال آتا ہے ادھر بھاگنا شروع ہو جاتا ہے. انسان مسلمان یہ تو مکلف ہے, نبی اللہ اور نبی کے غلامی کے طور میں پابند ہے, اس نے اپنی خواہش کو امام نہیں بنانا, اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کو امام بنانا ہے, تب جا کر یہ متقی بنے گا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اگر یہ پتہ چل جائے کہ میری نیکی قبول ہے, میری نیکی قبول ہے, اور دنیا و ما فیہا یہ سارا لوگوں کی قربانی کو اور نیکی کو قبول کرتا ہے. فرض کسی پر بات ہو رہی تھی کہ متقی شخص کی نیکی اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں, اور متقی کون ہوتا ہے؟ اس کی سب سے جامع معنی تعریف متقی کی حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے, کہ مثال دے کر سمجھایا کہ جس طریقے سے انسان ایسی راستے سے گزرے کہ جس میں جھاڑیاں ہوں اور راستہ درمیان درمیان میں ہے, باقی جھاڑیاں ہیں, کانٹے دار ہیں, تو اپنے آپ کو بچا کر, اپنے کپڑوں کو بچا کر جو شخص گزرے گا تو اپنے آپ کو کانٹوں سے بچا لے گا. متقی کی مثال یہ ہے کہ دنیا کے ماحول میں رہنا ہے, زہر بازار بھی جانا ہے, معاملات بھی کرنے ہیں, سب سفر بھی ہیں, حضر بھی ہیں, تو اس میں گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر چلنا ہے. کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو گناہ کرنے کے مواقع نہ ملتے ہوں. چوری ہے, آدمی اگر کرنا چاہے تو کیا مشکل ہے, ہر جگہ ہی کوئی نہ کوئی چیز مل جاتی ہے. اسی طریقے سے اور بھی کوئی گناہ ہے, ہر شخص کو ہر طرح کے گناہ کرنے کے مواقع ملتے ہیں. جب گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے باوجود گناہ کرنے پر قدرت ہونے کے, کوئی اس کو دیکھ بھی نہیں رہا, اس گناہ کرنے میں کوئی اس کو رکاوٹ بھی نہیں, کوئی موانے بھی نہیں, پکڑا بھی نہیں جائے گا, یہ ساری چیزیں اس کے سامنے ہیں, وہ گناہ کر سکتا ہے, گناہ کرنے پر قادر ہے, پھر صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے خوف کی وجہ سے وہ گناہ نہیں کر رہا, تو یہ شخص متقی ہے. ایسے شخص کی نیکی قبول ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ کوئی شخص جب گناہوں سے بچتا ہے, خالص اللہ کی رضا اور خوف کی خاطر گناہ سے بچتا ہے اور اس نے وہ گناہ نہیں کیا, تو یہ کام اس کا, اس کو مستجاب الدعوات بنا دے گا. جب اللہ سے وہ اپنے کوئی سوال کرنا چاہتا ہے, کوئی درخواست ہے اس کی, کوئی حاجت ہے, تو اپنی اس نیکی کا واسطہ دے کہ یا اللہ فلاں وقت پہ میں گناہ کرنے پر قادر تھا, گناہ نہیں کیا, صرف آپ کے ڈر کی وجہ سے گناہ نہیں کیا, اس نیکی کے واسطہ دیتا ہوں, میرا فلانا کام کر دے, فوراً دعا قبول ہوگی. انما يتقبل الله من المتقين پر بات کل کر رہے تھے کہ اللہ متقی شخص کی نیکی کو قبول کرتا ہے اور متقی وہ ہے جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. گناہ کے مواقع ہر کسی کو حاصل ہو جاتے ہیں, کمال ہے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں, اور فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھے پتا چل جائے کہ میری ایک نماز قبول ہے تو دنیا و ما فیہا سب کچھ نعمتیں مجھے مل جائیں, اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی کہ میری ایک نماز وہ قبول ہو گئی ہے اس پر خوشی ہوگی. یہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے کہ جن کی نمازوں کا یہ عالم تھا کہ ایک صحابی کے جسم میں تیر چلا گیا اور وہ حکیم وغیرہ یا اس وقت جو بھی علاج کرنے والے تھے تو وہ تیر نہیں نکال سکتے تھے, انہیں درد ہوتا تھا اور وہ اندر چلا گیا تھا زیادہ اس کا کوئی حصہ ٹوٹ کر, تو انہوں نے خود نسخہ بتایا اس تیر نکالنے والے کو کہ میں نماز پڑھتا ہوں تو اس وقت میں آپ وہ میرا تیر نکال لینا. چنانچہ وہ نماز میں شروع ہو گئے, پھر سورت تلاوت کرنے لگ گئے, انہوں نے وہ تیر نکال بھی لیا اور انہیں اندازے نہیں ہوا. یعنی جن کی نماز کا یہ عالم تھا کہ ویسے درد ہو رہا ہے, غیر نماز میں درد ہو رہا ہے, تو اس حکیم کو کہا میں نماز پڑھتا ہوں آپ اس وقت نکالنا, نماز میں درد نہیں ہوا. یعنی اتنی خشوع انابت اللہ والی نماز کی. یہ صحابہ یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر ایک نماز کا پتہ چل جائے کہ قبول ہو گئی تو ساری دنیا مل جائے تو اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی اس نماز کی قبولیت کی خوشی ہے. اس طرح ایک بات, ایک صحابی, دو صحابہ رضی اللہ عنہ کو آپ نے رات کو چوکیدار مقرر کیا تھا. ایک قافلے ایک جہاد سے آپ واپس آ رہے تھے تو ایک نے کہا کہ یہ پڑھتا رہے تو دونوں کو جاگنا کیا ہے, ایک تھوڑا سو گئے. وہ جو نماز کی حالت میں تھے ایک تیر آیا دوسرا تیر آیا اور ان کو لگتا رہا حتیٰ کہ جسم سے زیادہ خون گر جانے کی وجہ سے وہ بیٹھ گئے. بعد میں اس ساتھی کو اندازہ ہوا تو اس نے کہا مجھے آپ نے کوئی نہیں بتایا, تو انہوں نے کہا بھائی پہلا تیر آیا دوسرا تیر آیا محسوس تو کچھ ہو رہا تھا لیکن میں نماز میں اس طرح مقصد ہے کہ خشوع و خضوع اور متوجہ ارادہ تھا کہ یہ دوسری چیز کی طرف توجہ کرنے سے مجھے تکلیف ہونے کا اندازہ تھا, تو وہ تیر کھانے کی تکلیف برداشت ہوتی رہی. تو بات یہ ہے, تقویٰ یہ ہے دوستو کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشہور مقولہ ہے, اپنے اکثر واعظ و نصیحت میں فرمایا کرتے تھے کہ جس شخص کا تھوڑا سا عمل بھی عند اللہ قبول ہو گیا, اور وہ ہوگا تقوی کی وجہ سے, تھوڑا سا عمل بھی عند اللہ قبول ہوگا تقوی کی وجہ سے, لیکن وہ تھوڑا عمل قبولیت کے بعد وہ تھوڑا نہیں رہے گا, وہ پھر بہت اونچا ہو گیا جو عند اللہ قبول ہو گیا. ایک محدث کے بارے میں کسی کو خواب آئی کہ وہ فوت ہو گئے کہ آپ کا کیا حال ہے, وہ خواب میں پوچھنے والے نے, بس ہمارے لیے ایک نصیحت کی بات ہے. انہوں نے کہا کہ کوئی قبول نہیں ہوئی نیکی, صرف ایک نیکی عند اللہ قبول ہو گئی کہ میں حدیث لکھ رہا تھا, اس وقت قلم دراز کا نظام تھا تو وہ قلم کے ساتھ سیاہی زیادہ لگ گئی اور قطرہ گر گیا میرے کاغذ کے اوپر, ایک مکھی آ کر بیٹھ گئی تو وہ مکھی سیاہی کو چوسنے لگ گئی, تو میں نے اس کو اڑایا نہیں کہ چلو یہ بھوکی بھی ہوگی اللہ کی مخلوق ہے کہ یہ سیر ہو جائے گی میرا کاغذ بھی صاف ہو جائے گا. یہ نیکی عند اللہ قبول ہو گئی کہ آپ نے ہماری مخلوق پر رحم کیا تھا اور میری مغفرت ہو گئی, اور کوئی نیکی قبول نہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ عرض کر رہا ہوں کہ فرمایا کہ تقوی کے ساتھ چھوٹی سی نیکی بھی اگر عند اللہ قبول ہو گئی وہ چھوٹی چھوٹی نہیں ہے, پھر وہ بہت بڑی ہو گئی, اسی سے انسان کی مغفرت ہو جائے گی. قبولیت نیکی کا مقام یہ ہے کہ وہ انسان مغفور ہو جائے گا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی, جن کو عمر ثانی کہتے ہیں, اور جنہوں نے دو سال حکومت کی, پھر حکومت کے حوث حریصوں نے ان کو زہر دیا اور ان کو مار دیا گیا تھا, بہت اچھے حکمران, عموی خاندان میں صحابہ کے بعد عموی خاندان میں سب سے مثالی بادشاہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی, کہ عدل و انصاف کا وہ نظام نافذ کیا تھا کہ لوگ اس کو کہتے تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ یاد آ جائے, اس حد درجے کے یہ شخص عادل تھے اور بہت اللہ والے اور نیک بزرگ آدمی تھے. صحابہ اکرام جب یہ فوت ہوئے اور زہر دیا گیا تھا وغیرہ لمبا واقعہ ہے, تو اس وقت جو لوگ تابعین تبع تابعین زندہ تھے تو ان کی نیکی اور پرہیزگاری کی وجہ سے, مدینہ طیبہ میں تھے, نیکی اور پرہیزگاری کی وجہ سے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ساتھیوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے میں جگہ ہے, اگر آپ اجازت دیں تو آپ کی وفات کے بعد آپ کی قبر روضہ رسول میں ہم بناتے ہیں. تو یہ چیخے لگا کے رونے لگ گئے کہ آپ لوگوں کے دماغ میں دل میں یہ ایسا تصور کیسے آیا کہ میں ایک گندہ شخص اس قابل ہوں کہ نبی کے پہلو میں بیٹھ سکوں. ہرگز ایسا نہیں کرنا, وہ وصیت تھی کہ مجھے اگر کوئی دفن کرنا بھی چاہے تو نہ دفن کرنا عام قبرستان جنت البقیع میں مجھے دفن کرنا. بہرحال عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک ساتھی کو جو اپنے ماتحت تھے خط لکھا کہ دیکھو تقوی کا خیال رکھنا, تقوی کے بغیر قبولیت نہیں ہے, اور نمبر دو اہل تقوی پر اللہ کی رحمت آتی ہے, اور تقوی کی تعریف بتا چکا ہوں جو گناہوں سے بچتا ہے. تقوی کے بغیر نیکی کوئی قبول نہیں ہے. وہ کیا نیکی ہے کہ ادھر نماز ہوئی اور باہر جا کر پھر گناہ ہو گیا, تو وہ تو مسئلہ ہے. برابر کئی دفعہ بتا چکا ہوں قرآن مجید نے یہ بات کہی, حافظو علی الصلوات, بس نماز کی حفاظت کرو, نماز پڑھو پھر اس نیکی کو بچا کے رکھو, ایسے گناہوں میں نہ بلوس ہو جاؤ کہ یہ نیکی پھر ضائع ہو جائے. تو تقوی کے بغیر نیکی قبول نہیں ہے. تقوی کا خیال رکھنا, اپنے ماتحت گورنروں کو لکھا. نمبر دو, اہل تقوی پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے. اگر تم اللہ کی رحمت کو, رزق کو, موافق موسم کے بارش کو, امن کو اپنے علاقے میں دیکھنا چاہتے ہو تو پھر تقوی والوں پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے. گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ, اللہ کی رحمت کے مستحق بن جاؤ گے. دوسری بات, اور تیسری بات یہ فرمائی کہ تقوی کے ساتھ ہی نیکی پر ثواب بھی ملتا ہے, اس پر یعنی درجات اور مرتبے جو ملتے ہیں آگے جا کر. اور چوتھی بات کہی, ساتھ اپنے کو خطاب کیا اور پھر سب کو کہ یہ باتیں کرنے والے تو بہت ہیں دنیا میں کہ تقوی کے ساتھ نیکی قبول ہوتی ہے, لیکن ان باتوں پر عمل کرنے والے بہت کم ہیں. تو بات یہ ہے کہ اس بھائی نے دوسرے کو کہا کہ تو مجھے قتل کرتا بھی ہے تو انما یتقبل اللہ من المتقین, میری جو قبول ہو گئی قربانی اور تمہاری نہیں ہوئی, تو اللہ نیک آدمی کی قربانی کو, تقوی والے شخص کی نیکی کو قبول کرتا ہے. کوشش کرنی چاہیے دوستو, سب سے بڑی پرہیزگاری, عبادت گزاری, ولایت, ولی اللہ ہونا, اللہ کا مقرب ہونا, اس کے لیے خاص نسخہ یہی ہے کہ جتنا ہو سکے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے. سفیان نے لکھا ہے کہ وہ شخص جو سو جاتا ہے نا وہ جاگنے والوں سے بہتر ہے, کہ سونے کے ساتھ وہ غیر مکلف ہو گیا ہے, اس کے کوئی گناہ تو اس کا نہیں لکھا گیا, ثواب نہیں لکھا جا رہا, تو گناہ بھی تو نہیں لکھا جا رہا, تو سونا بہتر ہے, خاموشی بہتر ہے, تنہائی بہتر ہے, کہ کم از کم جتنا ایسی مجلس سے دور رہے گا کہ جس سے خطرہ ہے غیبت کا یا دیگر کسی گناہ کا, تو اس کا علیحدہ ہونا اپنے نیکی کو بچانے کا سبب بنے گا. لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک, وہ کہتا ہے میں تجھے مار دوں گا, یہ حسد کی وجہ سے ہو رہا تھا. اور حاسد ہوتا ہی یہی ہے, حاسد کی تعریف یہ ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس دوسرے شخص کو جو نعمت ملی ہوئی ہے مجھے ملے یا نہ ملے, اس سے چھن جائے, یہ حاسد کی, حسد کی آگ یہ خواہش رکھتی ہے کہ جو فلاں کو اللہ نے عزت دی ہے یا رزق دیا ہے یا کوئی بھی نعمت دی ہے اس سے چھن جائے, بھلے مجھے ملے یا نہ ملے. آج کل دوستو یہ ہو رہا ہے, کوئی جادو کر رہا ہے, کوئی کسی کے کاروبار بند کر رہا ہے, کوئی فلاں کر رہا ہے فلاں, یہ سب حسد کی بات ہے اور وہ اس کی تکبیر. حدیث میں آتا ہے کہ حاسد کی مثال آگ کے اس لکڑی کے ساتھ جو جل رہی ہے, تو وہ لکڑ جو آگ کے ساتھ جل رہی ہے نا وہ جلتے جلتے جلتے خود ختم ہو جاتی ہے. یہی حاسد ہے جو حسد کر رہے ہیں ہر کسی کے ساتھ. اللہ نے جس کے لیے جو نعمت لکھی ہے, جو دینی ہے, کون اللہ کے فیصلے کو روک سکتا ہے؟ آپ مشرکین مکہ بھی حسد والے, یہود بھی حسد والے, دیگر اور قبائل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسد والے تھے کہ آپ کو نبوت کیوں دی گئی ہے, یہ تو غریب خاندان کے شخص ہیں, فلائیں فلائیں, سرداری تو ہمارے پاس تھی. وہ حسد کرتے کرتے کسی کو تو اللہ نے ہدایت دی لیکن بہت سارے وہ داخلے جہنم ہو گئے, خود تباہ ہو گئے. جس کو اللہ نے اپنا نعمتیں دینی ہو اللہ کے فیصلے کو کون روک سکتا ہے. تو ہاتھ سے درد کی مثال اس لکڑی کی ہے جس کو آگ لگی ہوئی ہو اور بس وہ آہستہ آہستہ خود ہی جل کے ختم ہو جاتی ہے. ہاتھ سے بھی کام یہی ہوتا ہے کہ دوسرے کی نعمت کو وہ دیکھ نہیں سکتا, مجھے ملے یا نہ ملے فلاں کو کیوں مل گئی ہے. اور اسی پر یہ آپ کو دیکھتے ہیں نا بہت بہتر اس پر آپ سمجھتے ہیں فلانے کو یہ گریڈ کیوں مل گیا, فلانا یہ کیوں ہو گیا, میں اس طرح ہو گیا. یہ ایسا نہیں ہوتا ہے نا, اللہ سے مانگنا چاہیے مقام. اور کسی کو مل گیا ہے تو اس کا اس کے مبارکباد دینی چاہیے. حسد کا علاج, حسد کا علاج, اللہ پاک اس گناہ سے بچائے. اور بہت سخت وعید ہے قرآن مجید میں حاسد کے لیے علاج اگر مل جاتا ہے تو وہ یہ علاج ہے کہ اللہ سے اس گناہ پر توبہ کرے اور اللہ کے فیصلے پر راضی ہو. حاسد جس طریقے سے اس کی نعمت کے زوال کو چاہتا ہے ایسے ہی وہ اللہ کے فیصلے کے اوپر, اللہ کی عطا کے اوپر وہ تنقید کر رہا ہے کہ اللہ نے اس کو یہ فراوانی رزق یا صحت یا فلاں عہدہ کیوں لیا, مجھے کیوں نہیں لیا. یہ اللہ کے فیصلے کے اوپر اعتراض ہے تو وہ اپنے اس گناہ کے اوپر توبہ کرے. اس ساتھی کو جس کے بارے میں یہ کہتا ہے اس کو مبارکباد دے اس نعمت کے اوپر اور یہ سوچے کہ میں اس نعمت کے مستحق نہیں ہوگا, تبھی تو اللہ پاک نے مجھے یہ نعمت نہیں دی, زیادہ رزق مجھے نہیں دیا, ہو سکتا ہے میں اس کے سنبھالنے کے قابل نہیں, یا آ جاتا میں کوئی گناہوں میں مبتلا ہو جاتا. اس طریقے سے دینی لحاظ سے اپنے ذہن کو مطمئن کرے کہ جو اللہ کا فیصلہ ہے اس پر مجھے راضی رہنا چاہیے. تو یہ کہتا ہے میں تو اگر مجھے قتل کرے گا میں تجھے قتل نہیں کروں گا, بس میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. یہ بہت بڑی بات ہے. یہی تو حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ پہلوان وہ شخص نہیں ہے جو دوسرے کو گرا دیتا ہے, پہلوان وہ ہے جو ظالم کو معاف کر دیتا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں, آپ نے مجھ سے زیادتی کی ہے, میں آپ کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا ہوں. تو یہ بھائی دوسرے کو یہ کہہ رہا تھا کہ میرا بھی گناہ لے تم اپنا بھی گناہ لے اور تم گناہ گار ہو جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین انی ارید ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار وذلک جزاء الظالمین فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله فاصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه قال يا ويلتى اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري سوءة اخي فاصبح من النادمين صدق الله العظيم. اگر تو نے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھایا کہ تو مجھے قتل کرے تو میں اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا آپ کی طرف کہ تجھے قتل کروں, اس لیے کہ میں ڈرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے جو جہان والوں کا رب ہے. انی ارید ان تبوء باسمی واسمک, میں قتل نہیں کرنے کا ارادہ رکھتا, اگر تو قتل کرے گا تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ تو میرے گناہ کا بوجھ بھی لے لے گا, اپنے گناہ کا بھی بوجھ لے گا اپنے اوپر اور جہنم والوں میں ہو جائے گا اور یہی ظالموں کی سزا ہے. فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتل, بس اس کے نفس نے اس کو بھڑکایا اور اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا, پھر خسارے والوں میں ہو گیا. فبعث الله غرابا يبحث في الارض, پھر اللہ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کو کھرید رہا تھا تاکہ اسے دکھائے کوا کہ کیسے اپنے بھائی کی لاش کو یہ چھپائے. جب اس نے کوے کو دیکھا قابیل نے, کہنے لگا ہے افسوس میں تو اس کوے سے بھی گیا گزرا اور عاجز ہوں کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو نہیں چھپا سکا, بس ہو گیا وہ شرمندہ لوگوں میں سے. بات ہو رہی تھی تفصیلی طور پر کہ شادی کے مسئلے میں قابیل نے قتل کرنا چاہا حابیل کو اپنے بھائی کو, قربانی کے اوپر مسئلہ آیا, قربانی ایک کی قبول ہو گئی قابیل کی نہیں ہوئی, تو بتایا انما یتقبل اللہ من المتقین, نیکی اللہ پاک متقی شخص کی قبول کرتے ہیں, متقی یہ ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے. پھر اس حابیل نے ایک بات کہی, لئن بسطت الی یدک لتقتلنی, عابیل کو اندازہ ہو گیا تھا کہ بھائی اب پروگرام بنا رہا ہے, فکر کر رہا ہے کہ جیسے اس کو موقع ملے گا تو مجھے مارے گا. کبھی والدین سامنے ہیں, کبھی یہ صحیح حالت میں ہے, بس اس طرح وہ کوشش میں تھا کہ کب موقع پاؤں تو اپنے بھائی کو قتل کروں. یہ حابیل کو اندازہ ہو گیا. حابیل بہت نیک اور پرہیزگار اور جیسے کہ ایک نیک وراثت کی شکل میں والد کا خاص بیٹا تھا حابیل. تو انہوں نے اس کو جب دیکھا, حابیل نے اپنے بھائی کو کہ یہی اس کا پروگرام ہے, تو یہ کہا کہ میں آپ کی طرف دفاعی طور پر بھی قتل کے روکنے کے طور پر بھی کام نہیں کروں گا. یہ اونچا مقام ہے, دفاع کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا. شرن کوئی شخص اگر حملہ کرتا ہے تو اپنی جان کے بچانے کی خاطر, مال کے بچانے کی خاطر, عزت کے بچانے کی خاطر وہ آدمی قاتل کو مقابلے میں مار سکتا ہے, اجازت ہے. اور اس صورت میں اگر یہ شخص مارا جاتا ہے جو اپنی جان یا مال کو بچا رہا تھا اور مارا جاتا ہے, جان مال کو نہیں بچا سکا, تو شرم یہ شہید ہے. لیکن یہ جائز درجہ ہے دفاع کا. اور بالکل دفاع نہ کرنا کہ اللہ کے حوالے فیصلہ کرنا کہ مارتا ہے تو مارنے دو, میں آگے سے نہیں روکوں گا, یہ بہت اونچا مقام ہے. جیسے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو سرپسندوں نے احاطے میں لیا تھا مدینہ طیبہ میں, تو کئی لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کے ملے کہ حضرت آپ اجازت دیں تو یہ جو آپ کو قتل کرنے کا پروگرام رکھتے ہیں ہم ان کا مقابلہ کرتے ہیں, لیکن آپ نے اجازت نہیں دی. حتیٰ کہ دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمائندہ بن کے آئے, حضرت عثمان غنی سے بات کی کہ حضرت آپ ہمیں اجازت دیں تو فائدہ ہوگا, یہ کچھ ہم ظاہر ہے کہ شہید ہوں گے لیکن یہ شرپسند یہاں سے چلے جائیں گے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ ایک تو قتل ہو جائے گا نا, جب آپس میں آپ لوگ لڑو گے تو کوئی ایک تو قتل ہو جائے گا, تو گویا کہ میں بھی قتل ہو گیا. انہوں نے کہا آپ کیسے قتل ہو گئے؟ کہا قرآن مجید کی آیت ہے کہ ایک مسلمان کو مارنا پوری انسانیت کو قتل کرنے کے حکم میں ہے, تو پھر میں بھی قتل ہو گیا. اگر یہ لوگ مجھے مارنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے, میں شہادت قبول کرتا ہوں, لیکن میں لڑائی کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہوں کہ میرے حکم اور آدر کی وجہ سے میری فوج مدینہ کی گلیوں کو خون سے بھرے. اس حالت میں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں جانا چاہتا. اور فرمایا کہ ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, ایک مقام پہ آپ نے فرمایا کہ مقتول بن قاتل نہ بن, مظلوم بن ظالم نہ بن. کوشش کر کہ مظلوم ہو جا کوئی بات نہیں ہے, لیکن ظالم نہ بن. اور مقتول اگر کوئی ایسی بات ہے تو مقتول ہو جا, وہ ظلم کر رہے ہیں, تو قاتل نہ بن کہ قاتل کی سزا بہت سخت ہے. تو اس شخص نے بھی اپنے اس مقام پر, نیکی کے اس معیار پر پہنچ کر یہ بات کی ہے کہ آپ اگر قتل کرنا چاہتے بھی ہو تو میں قتل کے لیے ذرہ برابر بھی ارادہ نہیں رکھتا ہوں. بس گویا کہ یہ مقام احسان ہے. ایک مقام ہوتا ہے جس میں برابری ہے کہ وہ اگر مکہ مار رہا ہے تو ادھر سے اس کو مکہ مارنے کی اجازت ہے, اور اس سے اونچا کہ وہ مکہ مارے یہ دعا دے, یہ مقام احسان ہے. اور وہ مقام برابری کا وہ اجازت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جب چچا شہید ہوا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ بہت دکھ میں ہو گئے اور آپ نے یہ فرمایا کہ ہم اگلے سال یوں بدلہ لیں گے یوں, تو قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی کہ نہیں, وَعَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ لِلصَّابِرِينَ. کہ اگر بدلہ بھی لینا ہے تو برابری ہے. بے شک حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اونچا ہے, لیکن برابری ہے. اور اگر معاف کر دیں اور آپ صبر کریں تو یہ اللہ کے ہاں بہت اونچا مقام ہے. تو یہاں بھی اس شخص نے یہی بات کی کہ میں ذرا برابر بھی آپ کی طرف اقدام نہیں کروں گا. انی اخاف اللہ رب العالمین, میں اللہ سے ڈرتا ہوں. بات یہ ہے دوستو, انسان کو نیک کوئی استاد نہیں بنا سکتا, کوئی پیر نہیں بنا سکتا, کوئی پولیس فوج نہیں بنا سکتی, کوئی بھی نہیں بنا سکتا جب تک کہ انسان کے اندر خود خوف خدا نہ ہو. کون کس مقام پہ اس کو دیکھ رہا ہے؟ ہر مقام پہ مومن کا یہ ایمان ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور لکھا جا رہا ہے اس کا ہر معاملہ, خواہ اچھا ہے یا برا ہے. انسان کو نیک بنانے والی چیز صرف خوف خدا ہے, فکر آخرت ہے, حساب و کتاب کا ڈر انسان کے سامنے ہو. تو اس نے یہ کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں, میں قتل نہیں کروں گا. ان اريد ان تبوا باسمي واسمك فتكون من اصحاب النار. تو اگر مجھے مارتا بھی ہے تو تجھے تیرا گناہ بھی ہوگا اور میرے گناہ بھی تیرے اوپر آئیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ آخرت میں ظالم جو لوگ ہیں وہ جب پیش ہوں گے تو ان کی نیکیاں پہلے تو ان لوگوں کو دے دی جائیں گی جن پر انہوں نے ظلم کیا, لیکن جب ظالموں کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی یا ہیں ہی نہیں, تو پھر مظلوموں کے اگر گناہ تھے تو وہ گناہ ظالموں کے حوالے کر دیے جائیں گے. تو اس پر انہوں نے فرمایا کہ اگر میرے گناہ ہیں بھی تو وہ بھی تیرے اوپر ہو جائیں گے, اور پھر اپنا گناہ جو قتل کا ہے یا اس کے علاوہ جو گناہ ہیں وہی تیرے اوپر ہوں گے. اور اتنے گناہ اور خصوصاً قتل ناحق, یہ تو اس کی سزا جہنم ہے. فتکون من اصحاب النار, تو جہنمیوں میں سے ہو جائے گا. پاس وہاں وذالک جزاء الظالمین, یہی ظالموں کی سزا ہوتی ہے. ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, صحابہ اکرام سے پوچھا کہ مسکین کون ہے, تو کسی نے بتایا کہ جس کے پاس مال دولت نہ ہو, غریب ہو وغیرہ, وہ مسکین ہے. تو پھر آپ نے فرمایا کہ نہیں, وہ مسکین تو ظاہر ہے دنیاوی لحاظ سے ہے, اصل مسکین کوئی اور ہے. اصل مسکین وہ شخص ہے کہ جو آخرت میں آئے گا حساب کے لیے, اس کے پاس بہت نیکیاں ہوں گی, لیکن جب حساب سے فارغ ہو جائے گا تو اس کے پاس گناہوں کے انبار ہوں گے, اور اس کے لیے فیصلہ ہو جائے گا جہنم کا. وہ مسکین ہے کہ اتنا سرمایہ تھا بھی, لیکن حساب کے بعد سارا سرمایہ اس کا ختم ہو گیا. اور کیوں ختم ہوا؟ اس لیے کہ کسی کی غیبت کی تھی, کسی کا ناحق پیسہ کھایا تھا, کسی کے پیچھے باتیں کی تھیں, کوئی اور ظلم زیادتی کی تھی. معاشرے کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے, یہ کسی کا حق کھانا خواہ مال کے اعتبار سے ہو, خواہ جان لینے کے اعتبار سے ہو. دیکھو ملا وجہ قتل, کراچی کیا بنا ہوا ہے, فلاں کیا بنا ہوا, پوری دنیا اس وقت اسی طرح ہی ہے. کسی کا مال بلا وجہ کھانا ناحق, کسی کی جان لے لینا ناحق, یا اس کو ویسے پورا قتل نہ کرنا ویسے مارنا, یا یہ کہ کسی کے اوپر ایسی باتیں کرنا وہ اس کے اذیت کا سبب بنے غیبت تہمت کی شکل میں, یہ سب دوسرے کا حق ہے. اور اگر یوں ہی معاف کرائے دنیا سے چلا گیا تو اس کی یہ ظالم کی نیکیاں ان صاحب حق کو دی جائیں گی, اور اگر اس کی نیکیاں نہ ہوئیں تو ان کے گناہ اس کے اوپر لادے جائیں گے. تو آیا تھا نیکیوں کے انبار لے کر, جب حساب سے فارغ ہوا تو کوئی نیکی نہیں تھی, گناہوں کے انبار تھے, اور جہنم کا فیصلہ ہو گیا. فرمایا اصل مسکین وہ ہے. تو اس شخص نے یہ کہا, انی ارید ہو حابیل انی ارید ان تبوا باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار وذلک جزاء الظالمین. حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ویسے ہی قتل کسی کو کرنا بھائی کے علاوہ اگر کوئی ہے تو بھی گناہ کبیرہ ہے. اور پانچویں پارے میں قرآن مجید کی ایت ہے کہ جس شخص نے کسی کو جان بوجھ کر ناحق قتل کیا تو اس کی سزا جہنم ہے, وہ ایمانی درجے سے بہت دور چلا گیا. عام شخص کو حتیٰ کہ بلا وجہ غیر مسلم ذمی کو قتل کرنا بھی جائز نہیں ہے. یہ جائز کہ مسلمان مسلمان کو قتل کرے, اور پھر اس سے بڑھ کر کہ بھائی بھائی کو قتل کرے. بھائی میں دو خوبیاں ہوتی ہیں, یہ بھائی بازاروں سے نہیں ملتے ہیں کہ انسان اپنے بھائی کو قتل کر کے تو پھر ڈھونڈ لے گا, خرید لے گا بازار سے, ایک گاڑی ایکسیڈنٹ ہو گئی تو دوسری نئی خرید لے گا. یہ بھائی بڑی دولت ہے. بھائی میں دو خوبیاں ہیں, ایک بھائی میں خوبی یہ کہ قوت بازو ہے, اور دوسری اگر دینداری ہے بھائیوں میں تو راحت روح ہے. بھائی راحت روح ہے, باپ کا خون ہے, اس کی ماں کی شفقت جیسے اس کو, اس کو دونوں کو حاصل ہوئی ہے, اور بھائی قوت بازو ہے. یہ دونوں چیزیں ہیں. اگر بھائیوں میں تنازع ہوا ہے تو تنازع جو بھائی حل کرتا ہے اس کو بہت ثواب ہے اس کے مقابلے میں جو دور دور کھچاؤ میں رہتا ہے. تو بھائی قوت بازو ہے دنیاوی اعتبار سے, اور اخروی اعتبار سے قوت روح ہے, راحت روح ہے. اور جب بھی تنازع ہوتا ہے بھائیوں میں تو دنیا داری کے لیے وجہ سے ہوتا ہے, تو دنیا داری کو پہلے سے جنازہ اٹھانا چاہیے, تو پھر کبھی بھائیوں میں لڑائی نہیں ہوگی. میں نے ایک بھائیوں کا قصہ آپ کے سامنے کیا تھا. دو چند بھائی تھے, آپس میں رہتے تھے, گھر الگ الگ تھے, تو بھائی نے ایک نے سمجھایا اپنی بیوی کو کہ میں اپنے بھائی سے کبھی ٹماٹر کبھی چاول کبھی گھی یا آٹے کی وجہ سے ہرگز کبھی نہیں لڑوں گا کہ میں کبھی گھر آؤں تو تم کہیں آج تو دوسری تمہارے بھائی کے بچے آئے تھے میرے ٹماٹر لے گئے میری چینی کچھ لے گئے یہاں پھانک کبھی بھی ایسی شکایت مجھے نہ کرنا کہ تمہارے بھائی نے میرے گھر سے یہ لے لیا وہ لے لیا میرا بھائی مجھے مقدم ہے مجھے چینی ٹماٹر فلاں چیزیں یہ کوئی چیز حیثیت میرے سامنے تو کبھی بھی نہیں کوئی شکایت جب بھی کبھی دوستو بھائیوں میں تنازع ہوتا ہے تو یہی سرزمین ہے یہ عورت ہی درمیان میں موکل ہوتی ہے اور ہوتا تھوڑی سی چیز پر ہے کیا ہوا چینی تو 2 کلو چاول تو 1 کلو آٹا تو ٹماٹر لے گئے بھائی بھائی اور کیا لینا وہ تو اپنا گھر الگ رہتا ہے بھائی اگر کچھ لے بھی تو ڈبل ثواب ہے دیرا ہے اور اجر سے خالی نہیں اور اللہ پاک اور عطا کرتے ہیں تو بات یہ ہے بھائی عام شخص کو قتل کرنا گناہ بھائی کو جب اس نے قتل کیا فتوات له نفسه قد اخي فاصبح من الخاسرين جب قتل کر دیا پھر پریشان ہو گیا کہ وہ قتل ہو گیا اب پریشانی تو ضرور ہو ہی جاتی ہے باقی بات ہو رہی تھی کہ بھائی قوت بازو بھی ہوتا ہے اور راحت روح بھی جب تک کہ بھائیوں کے اندر رشتہ اخوت ہو درمیان میں دنیا داری نہ آ جائے جب بھی بھائیوں میں تنازع ہوتا ہے تو اس میں چھوٹی موٹی بات کوئی دنیا داری کی ہوتی ہے یہاں ایک پہلے ساتھی ہوتے تھے ایک زمانے میں وہ وزیر بھی رہے ہیں ملتان کے ان کی کوئی مل تھی اور وہ آپس میں تنازع ہو گیا بھائیوں کا تو قبضہ کرنا چاہ رہے تھے دوسرے چھوٹے جبکہ اس کی خواہش تھی تو اس شخص نے وہاں سے اپنے سامان جو چادر یا کوئی چیز تھی اٹھا لی اور کہا کہ کبھی بھی مطالبہ نہیں کروں گا کچھ اور نہ ناراض ہوں گا نہ کہیں کسی کے سامنے بات کروں گا کوئی بات نہیں آپ بھی بھائی ہیں آپ بھی مل چلاتے رہیں وغیرہ تو وہ جب مجھے قصہ بیان کیا تو وہ کہتے تھے کہ صرف میں اس بات سے ڈرتا تھا کہ عدالت کے سامنے وہ جو چپراسی ہوتا ہے نا وہ نام پکارتا ہے فلاں بن فلاں اور فلاں بن فلاں اندر آ جائیں تو بن کے بعد دونوں کا جو آگے لگتا وہ میرا والد ہی لگتا نا اس کے بعد بھی تو وہ بھی تو میرا ہی بھائی ہے تو زید بن خالد تھا تو عمر بن بھی خالد ہی تھا اس چیز سے میں نے ان کو وہ ساری چیز حوالے کر دی بعد میں سارے وہ فرما بردار بھی ہو گئے معذرت بھی سب کچھ ہو گیا چند سالوں بعد انسان کو سمجھ آ جاتی ہے بات بھائیوں میں تنازع نہیں ہونا چاہیے بھائی بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے اور اس کو محسوس ہوتا ہے جس کے نہ ہوں ہم تو تھوڑے سے ذرا سی بات ہوئی بھائی کی وہ غیبت بھی کر دی ہوں گے نہیں ہرگز نہیں دیکھو نا پیغمبر بڑی اونچی چیز ہوتے ہیں اللہ کی خاص مدد و نصرت خاص انوار کے تجلی کے وارد ہونے کے مرکز ہوتے ہیں ہارون علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں ہارون اخشدد بی ازری و اشرف ہو فی امری یا اللہ مجھے بھائی ہارون جو میرا ہے اس کو میرا شریک کار بنا دے میری کمر کو مضبوط بنا دے اخشدد بی ازری کہتے ہیں کمر کو میری کمر کو مضبوط بنا دے کہ ہم کہیں جائیں گے دو بھائی ہوں گے نا تو اس طرح یہاں پر ان بھائیوں سے غلطی ہوئی گویا ہمیں بھی یہ سمجھانا مقصود ہے کہ ایسی غلطی ہرگز نہیں ہونی چاہیے دنیا داری کی وجہ سے اگر بھائی سے تنازع ہے ہرگز نہ ہو معاف کر دیں ثواب ہی ثواب ہے عام بندوں کو بھی تو ہم صدقہ کرتے رہتے ہیں نہ پیسے دیتے رہتے ہیں ماں تو بھائی کو تو ڈبل ثواب ہے ہاں کسی دینی نقطۂ نظر سے اختلاف ہے کہ بھائی نماز ہی نہیں ہے یا غلط مجلس ہے یا فلاں ہے تو ٹھیک ہے اس کو سمجھانا چاہیے نہیں سمجھ سکتا تو دینی لحاظ سے تھوڑی سی دوری بہتر ہے کہ وہاں قریب ہو کر نقصان ہے لیکن پھر بھی دعا سلام جاری رکھیں فرمایا خطوات له نفسه قد اخي فقتل فاصبح من الخاسرين بس وہ دماغ میں جنون غالب آ گیا تو اس نے بھائی کو قتل کر دیا پھر قتل کرنے کے بعد وہ جو ایک خاص رگ جو پھڑکتی ہے نا جو انسان سے گناہ پر آتی ہے پھر وہ اس کی پیاس بجھ جاتی ہے اس کی وہ گرمی کم ہو جاتی ہے پھر انسان کی دل کی طرف توجہ آتی ہے پھر پریشان ہو جاتا ہے تو جب بھی انسان سے جب غلطی ہوتی ہے نا تو انسان کے اوپر انسان کی حوس عقل غالب آ جاتی ہے جب بھی نقصان ہوتا ہے انسان کی عقل جب غالب ہو تو نقصان ہوتا ہے دل جب غالب ہو نقصان نہیں ہوتا یعنی وہی کو اگر امام بناتا ہے شریعت کو رہبر سمجھتا ہے غلطی نہیں ہوگی جب غلطی ہوتی ہے غصے میں تو اس وقت بھی عقل کا طریقہ ہوتا ہے یا کوئی اور بھی بات ہو, یہاں بھی یہ غلطی ہو, قتل ہو گیا اور قتل یہ نہیں چھپ سکتا. ویسے چھپاتے رہے ہیں تو جب تک حکومت ہے تو چھپاتے رہے ہیں, کس نے بینظیر کو قتل کیا, کس نے فلاں کو قتل کیا, قتل چھپ نہیں سکتا. اور ہاں مخواہ وہ ایک دن اپنے سامنے آ جاتا ہے, یہ شخص یہاں سے بھاگا پھر اپنے بھائی کو قتل کر کے, جسم پورا کالا ہو گیا بطور عذاب کے من جانب اللہ, اور پھر یہاں سے بحرین کی طرف گیا, وہاں کسی کے ساتھ ملتا رہا وغیرہ, والد کی بد دعا ہو گئی اپنے اس سے, اور قتل کہاں کیا, جبل نور پر جو غار حرا ہے جہاں پہ وہی آئی اس کے قریب قتل کیا. اور قتل کرنے کے بعد پھر سوچنے لگا, پہلے تو اٹھاتا پھرتا رہا کہ اس کو کروں کیا, چھپاؤں کیسے, فقتل فاصبح من الخاسرین, نقصان والے میں ہوا. کئی دن تک علماء نے لکھا ہے کہ یہ یوں پریشان رہا, وہ ظاہر ہے وہ بندہ شہید تھا جو حابیل تھے علیہ السلام, وہ مظلوم بھی تھا شہید بھی تھا, پھر ابھی ابھی پیغمبر کی اولاد میں سے سلسلہ دنیا کا چل رہا ہے, اس کی لاش خراب نہیں ہوئی لیکن مایوس تھا کہ چھپاؤں کہاں, قتل تو ہو چکا, وہ شرمندگی الگ ہے, اب یہ خسرت دنیا والا آخرہ نا, دونوں لحاظ سے کھائی بھی گیا, رشتہ تو ویسے بھی نہیں ہو سکتا تھا دونوں اعتبار سے, اور خود رسوائی کے والدین کے سامنے حاضری نہیں ہو سکتی. تو پھر یہ اگلا قصہ جو ہے کہ کب وخباس اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوات اخی فاصبح من قال یا ویلتا عجزت ان اکون مثل هذا الغراب فواری سوات اخی فاصبح من النادمین. اللہ پاک نے پھر نظام کیا, اور اس کو بھی تنبیہ کرنا مقصود تھی کہ ایک کوا آیا اور اس کے پاس اپنا ایک دوسرا کوا مرا ہوا تھا, تو وہ اپنے پاؤں چونچوں سے ایک گڑا کھودنے لگا اور اس مردہ کوے کو اندر کر کے اوپر مٹی ڈالنے لگا. یہ جب اس نے منظر دیکھا تو کہنے لگا یا ویلتا ہائے افسوس, عجزت ان اکون مثل هذا الغراب, میں تو اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں, اس کو بھی پتا تھا کہ مردہ کو کیسے چھپایا جاتا ہے اور مجھے نہیں پتا تھا, میں تو بہت ہی شرمندہ, پھر توبہ اور وہ بھی کرتا رہا. حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, یہ تو قتل ناحق ہے, اور دنیا میں جتنے قتل ہوں گے ان قاتلوں کو سزا بھی ہوگی, گناہ بھی ہے, سب کچھ ہے, جب تک کہ وہ معافی نہ کرائیں دنیا میں, کہ وہ ورثہ سے معافی یا دیت یا جو بھی, بغیر معافی کے جب تو وہ گناہ میں ہیں اور آخرت میں سزا ہے. لیکن جتنے قتل ہوتے رہیں گے, دنیا کا پہلا قاتل ہے قابیل, اس کو ہر قتل کی سزا ملتی رہے گی, سزا ملتی رہے گی, اس میں اس کا حصہ ہے. مَنْ يَشْفَى شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا, جب بھی کوئی نیک چیز کا ایجاد کرنے والا بنتا ہے, لوگ اس نیکی کے اوپر چلتے رہیں تو اس کو حصہ ملتا رہتا ہے جس نے نیکی کی رہبری کی ہے. مَنْ يَشْفَى شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا, اور کسی نے کوئی بری چیز ایجاد کی ہے اور لوگ اس برائی کی طرف لگ گئے تو کس لوگ منا, یہ ان کا ضامن بنا تھا نا, اس کے اس نے ان کو سنا تھا, تو اس کو یہ حصہ ملتا رہے گا. دنیا میں جتنے قتل ہوں گے ناحق, سب کو قاتلوں کو سزا تو ہے لیکن ان میں سے اس کو بھی حصہ ہے سزا کا کہ یہ پہلا قاتل ہے دنیا کا. ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی شخص بھائی کے ساتھ قطع تعلقی کر کے رہتا ہے, بھائی کے ساتھ اور ایک سال تک یوں رہا تو گناہ میں برابر ہو گیا ہے قابیل کے, اس قابیل جس نے بھائی کو قتل کیا ہے, ایک سال تک اگر بھائی کے ساتھ, ماز دنیا داری جو ابھی تفصیل سے بات کر چکا ہوں کہ وہ قطع تعلقی رہا, نہ جانا نہ فلان نہ یہ, تو گناہ میں برابر ہو گیا ہے قابیل کے, ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. مومن, عام مومن کی بات, قرآن مجید حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تین دن سے زیادہ تک بول چال دعا سلام نہ اگر اس نے کی تو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو جائے گا. اور کبھی کسی پر تھوڑی بہت تنازع بات چیت ہو گئی, ایک دن دو دن غصے کی اس خاموشی کی اجازت ہے, لیکن تین دن پورے نہیں ہونے چاہیے. جیسے تیسرا دن ہو بس سلام کی پہل کرے, اور اس موقع پہ سلام کی پہل کرنے والے شخص کو پہلوان کہا گیا ہے. نفس کو مارنا ہے نا, یہ نفس جتنا مرتا ہے اتنا انسان کو اخروی عروج ملتا ہے, اور یہ جتنا بلا دیتا ہے اتنا انسان کو ذلت ہوتی ہے آخرت کے لحاظ سے. تو جس نے پہل کر دی, اچھا اب ایک دفتروں میں ساتھی ہوتے ہیں, بعض پڑوسی عجیب و غریب قسم کے ہوتے ہیں, تو ہم بڑوں نے دعا کی نا کہ اللہ پاک آخرت میں پڑوسی اچھا دے, دنیا میں پڑوسی اچھا دے. آخرت میں پڑوسی اچھا ہوا تو سارے جنتی ہیں نا, پڑوسی اچھا وہ جنتی تو مجھے اس کا پڑوس ملے تو پھر میں بھی جنتی, آخرت کا پڑوسی دنیا کا پڑوسی بھی اچھا ہو. بعض دفعہ عجیب اتفاق ہے انسان کے کوئی ایسے اعمال کی وجہ سے یا آزمائش ہے, کوئی درجات ہیں, پڑوسی ناموافق ہوتے ہیں, تنگ کرتے رہتے ہیں, تکلیف کا سبب بنتے ہیں. بعض دفعہ دفتروں میں بھی ایسے ساتھی ہوتے ہیں, بعض دفعہ طالب علموں میں جماعت کلاس جو ہوتی ہے اس میں بھی ایسے ہوتے ہیں, اور ایک پریشانی ہوتی ہے. تو جب تنازع ہو جائے ایک دو دن گنجائش ہے, اس کے بعد دعا سلام کر دینا چاہیے, وہ گناہ ختم ہو جائے گا. آئندہ کے لیے انسان محتاط رہے, آئندہ کے لیے انسان محتاط رہے, زیادہ قربی نہ حاصل کرے کہ تنازع نہ ہو. دیکھو دوستو, اللہ نے محبت کے لیے جس میں زیادہ قرب ہو وہ خود کو رکھا ہے اور اپنے حبیب کو رکھا ہے, اور بغض کے لیے, بغض کے لیے دشمنان اسلام کو رکھا ہے. مسلمان کو آپس میں رہنا ہے درمیانہ روی کے ساتھ, نہ زیادہ محبت ہو کہ وہ انسان کے لیے مخل بن جائے, اور نہ کسی مسلمان کے ساتھ اپنے شریک بھائی پڑوسی دفتر کے ساتھی کے ساتھ بغض ہو کہ وہ بھی انسان کے لیے تکلیف کا سبب ہے. دیکھو حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے, کیا دعا؟ اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دنیا والآخرہ انک علی کل شیء قدیر. اے اللہ دنیا میں بھی عافیت نصیب فرما, آخرت میں بھی عافیت نصیب فرما. عافیت ظاہری بھی چاہیے اور عافیت باطنی بھی چاہیے. عافیت ظاہری کہ کسی کے ساتھ نہ دشمنی ہو اور نہ کسی کے ساتھ زیادہ گہری دوستی ہو, کوئی فائدہ نہیں ہے دوستی کا, اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ گہری دوستی ہو, یہ ظاہری بات ہے. کہ زیادہ اگر دوستی ہو جائے گی نا, حد سے زیادہ جو اسلامی حدود ہیں اس سے بڑھ کر, تو وہ بھی انسان کے سکون کو خراب کرتی ہے. اور دشمنی ہو جائے گی تو پھر وہ اس کے لیے شر سوچے گا کہ یوں تباہ ہو جائے, اس کا فلان ہو جائے, اس کو فلانا ڈاکٹر, یا یوں, یہ بھی عافیت کو فوت کر رہا ہے. تو ظاہری یہ عافیت ہے, اور باطنی عافیت کیا ہے؟ کہ باطنی عافیت میں کہ انسان جب میانہ روی میں رہے گا, نہ دوستی نہ دشمنی کسی کے ساتھ ہوگی, تو دل سکون کے ساتھ ہے, یہ عافیت ہے, اس کی اندرونی ہے. تو بھائی کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی نہ ہو, اس میں صلہ رحمی میں بہت ثواب ہے. قرآن مجید نے 24ویں بارے میں بات کی, ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ فانہ ولی حمید. آپ اچھے طریقے سے پیش آتے رہیں جو آپ کے ساتھ نامناسب پیش آ رہا ہے. ایک دن ایسا آئے گا وہ آپ کا گہرا دوست بن جائے گا, محبت کرنے والا ہو جائے گا, اس کے دل پہ اثر آ جائے گا کہ یار میں کیسے اور یہ کیا کر رہا ہے, اور نہیں آتا اس کو یہ اثر کہ بالکل ہی کوئی عجیب قسم کی روح ہے وہ, تو کوئی بات نہیں ہے, ثواب تو اپنی جگہ پر ہے. اور سب سے بڑی اس پر ہمارے لیے حجت اور دلیل اور قابل اتباع جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے. دوستو یہ بہت بڑی بات ہے کہ جن لوگوں نے اپنے علاقے سے نکالا تھا, اپنے ساتھیوں کو ہر روز مارتے تھے, اذائیں پہنچاتے تھے, تکلیف دینا ان کا مشن تھا. یعنی یہ تو آج بڑا پروگرام ہو رہا ہے نا طے کہ اس کے لیے یہ ایجنسیاں بنی, اس کے لیے یہ فلانا بنا, کہ مولویوں کو پریشان کرنا تمہارا کام ہے, فلاں تم طالب علموں کو پریشان کرنا تمہارا کام ہے. یہ آج انہوں نے تو بڑے اس کے اوپر وہ سب کچھ بجٹ کر کے یہ پریشان کر رہے ہیں. یہ اس زمانے کی سنت ہے, باقاعدہ ابو جہل کی زیر نگرانی اس بات پر مشورہ اور میٹنگ ہوتی تھی کہ آج کیا کیا ہے تم نے, کیا کیا اور کل کیا کرنا ہے. وہ کیا کام تھا؟ وہ یہ کام تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو ماننے والے ہیں ان کو تکلیف پہنچانی ہے. جب یہ سارا نظام ہوا, ہجرت ہوئی, جب واپس تشریف لائے تو وہ سارے سامنے آ گئے. آپ نے فرمایا ہم وہ بات جو تم نے دکھ پہنچائے تھے وہ دہرائیں گے ہی نہیں کہ ایسا ہوا بھی تھا, بس یہ سب معاف ہے, اللہ سمجھنے